حضروئے شرع فلمی گانے کے اس شعر کی کیا حیثیت ہے؟ اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی؟ یہ شعر کفریات سے بھرپور ہے، اس میں اللہ عز و جل کی ذات ستودہ صفات پر پتلی کمر بنانے پر اعتراض، مٹی کم ہونے کا الزام اور رشوت کھانے کا اتہام ہے۔ اس شعر کو لکھنے والا شاعر گلوکار اور معنی سمجھنے کے باوجود سن کر خوش ہونے والے سب کے سب کافر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مہربانی کر کے فلموں، ڈراموں اور گانے بازوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیجیے۔ توبو الی اللہ۔ جہاں کئی فلمی گانے کفریات سے بھرپور ہوتے ہیں، وہاں فلموں اور ڈراموں کے متعدد ڈائیلاگ بھی کفریات ہوتے ہیں۔ ہر گناہ سے توبہ کرنی ضروری ہے، ورنہ گناہوں کی شامت سے ایمان کی بربادی کا خوف رہتا ہے۔ سبع سنابل میں ہے، حضرت سیدنا سفیان الثوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ سیدنا سفیان الثوری رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات روتے رہے، سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سبب گریہ دریافت کیا تو فرمایا، مجھے برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے۔ میں نے ایک شیخ سے 40 سال علم حاصل کیا، اس نے 60 سال تک مسجد الحرام میں عبادت کی، مگر آخرکار اس نے کفریہ کلمہ بک دیا۔ سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے سفیان، وہ اس کے گناہوں کی شامت تھی کہ گناہوں کی شامت کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ اے سفیان، آپ ہرگز اللہ عزوجل کی نافرمانی مت کرنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم۔ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔